Krzysztof Kamil Baczyński. Wróble. Dzień wróbli i jasności. W dzbanuszkach małych ptaszków świat się ustał miłością, niefrasobliwą łaską. Na wyciągnięcie ręki mam czystość ich, puszystość. Jakbym dotykał ciebie gałęzią ich wielolistną. Niebo się ziemi skłania, leżąc śniegiem na drzewach. Oczy mrużysz, zasłaniasz, piórka w blasku nagrzewasz. Nie zerwiesz się, nastroszysz ciepło ptasiego futra. Odpowiesz wróblim głosem w moją ciemność, malutka. Bo na tym śniegu ludzie, my z ciemnymi sercami, ziemio przez nas zabita, rzeszą twych ptaków czystych, módl się za nami. 2 stycznia 43 roku. Czytał Kamil Dominiak. Nagranie zostało wykonane w Studiu Aktorskiej Interpretacji Literatury w ramach projektu Stowarzyszenia Wikimedia Polska.